cu Andreea Esca la Europa FM. Un alt actor m-a întrebat acum câțiva ani. Băi, Mișu, cum e să nu mai fii vedetă? Așa te-a întrebat? Da, adică e nasol, nu? El se gândea la el însuși. Da. Că poate că într-o zi nu va mai fi pe ecran și... Și vreau să-i explici tu care ai trecut prin această tragedie. Mai e viață după ecran sau nu? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip! Bine v-am găsit! Senatorii juriști grațiază mai bine de 450 de condamnați. Ultimul cuvânt îl va avea însă Camera Deputaților. Să se grațieze infracțiunile care nu presupun fapte cu violență, care nu presupun grad ridicat de pericol social. Liderul PSD insistă ca Parlamentul să adopte legea grațierii în varianta guvernului. Traian Băsescu a fost audiat la parchet într-un dosar privind retrocedările. Nu e clar dacă a fost pus sub acuzare sau nu. Și... Rezultate definitive ale scrutinului prezidențial din Franța. Emmanuel Macron a fost ales cu 66,10%. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în Transilvania, în nordul Moldovei și în vestul Carpaților meridionali. Vremea instabilă astăzi și mai rece decât ieri. Temperaturile maxime vor fi între 15 și 22 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Ploi abundente vor veni mai ales în zonele de deal și de munte. Vor fi și condiții de grindină. Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. În București acum 18 grade. Maxima va fi de 21 și sunt anunțate averse. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Juridică a Senatului a adoptat raportul de admitere a legii grațierii, ar urma să iasă din închisoare în curând mai bine de 450 de persoane, nu însă și condamnați pentru corupție. În total, de această lege ar putea beneficia peste 1000 de condamnați. Corespondentul Europa FM la Parlament, Cristi Citre, a asistat la dezbateri și relatează. Bun găsit! Potrivit proiectului adoptat de Comisia Juridică a Senatului, ar urma să iasă din închisoare în termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare a legii 453 de persoane, în vreme ce alți 589 de condamnați vor beneficia de o reducere cu 3 ani a pedepsei. Persoanele condamnate pentru fapte de corupție, abuz în serviciu sau conflict de interese sunt exceptate de la a fi grațiate. În favoarea raportului de admitere s-au înregistrat 5 voturi ale senatorilor PSD și UDMR, iar împotrivă au fost 4 voturi de la PNL și USR, partide care au și propus respingerea legii. Singurul reprezentant al ALDE în Comisia Juridică, senatorul Ionut Țibinescu, a fost absent și nu a fost înlocuit de nimeni. Potrivit unei simulări făcute de Administrația Națională a Penitenciarilor și transmisă Comisiei Juridice a Senatului, de legea grațierii adoptată în forma votată luni, urmează să beneficieze un total de 1032 de persoane condamnate la închisoare cu executare. Dintre acestea, așa cum a spus anterior, 433 ar urma să iasă integral din închisoare, iar restul ar urma să beneficieze de o reducere cu 3 ani a pedepsei. Proiectul de lege a grațierii urmează să intre tot astăzi de la ora 16 în plenul Senatului pentru dezbatere și vot final, iar apoi urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Cea mai bună variantă este ca legea grațierii să fie adoptată de Senat în forma trimisă de guvern, a declarat președintele PSD. Liviu Dragnea a adăugat că nu Șerban Nicolae va hotărî soarta acestui proiect. De altfel, miercuri, în ședința conducerii PSD, Liviu Dragnea va propune sancționarea colegului său. Șerban Nicolae e și liderul grupului PSD din Senat. Comisia Juridică de la Senat a încurcat destul de mult această lege, că cea mai bună variantă pentru moment este ca legea să plece din Senat așa cum a venit de la guvern, pentru că s-au schimbat de foarte multe ori acolo și eu sunt foarte nemulțumit. Dacă nu mai am autoritate în partid, o să văd. O să plec și o să mă apuc de pescuit, în mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente să nu fie adoptate. Și din punctul dumneavoastră de vedere, Șerban Nicolae și ceilalți senatori trebuie sancționați? Nu, o să primească fiecare câte un premiu pentru că au promovat din nou PSD-ul. Veți propune în interiorul Comitetului Executiv Național sancțiuni? Da. Președintele Comisiei Juridice, Șerban Nicolae, a insistat după vot că nu se grațiază faptele de corupție și s-a referit în mod explicit la 2 dintre condamnații din dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetare Alimentare Dunărea. Pentru liniștea unora n-am putut să punem într-o lege că nu beneficiază de această lege Dan Voiculescu, dar ca să fie liniștiți, probabil că profesorul Mencinicopschi, dacă n-ar fi fost liberat pe proceduri judiciare, de asemenea nu ar fi beneficiat de grațiere și ar fi rămas în penitenciar, ca să fie lumea fericită. Nu mi-am amintesc, dacă îmi permiteți, este acceptată sau a rămas? Este acceptată. Amendamentele pe care le-am făcut eu nu exceptau faptele de corupție în mod distinct. Nu era cazul să renunț la amendamentele pe care le-am propus în baza unui raționament pur juridic, și anume să se grațieze infracțiunile care nu presupun fapte cu violență, care nu presupun grad ridicat de pericol social. Faptul că senatorul Băsescu a propus în mod distinct să se grațieze faptele de corupție nu atrage niciun fel interpretarea că am fi avut o înțelegere sau că și eu aș fi propus același lucru. Șerban Nicolae a fost întrebat însă dacă poziția sa nu o contrazice pe cea a șefului său de partid. După cum spuneam, Liviu Dragnea vrea ca Parlamentul să adopte legea grațierii în varianta guvernului. La Cameră acest deziderat poate fi împlinit. Din punctul meu de vedere, s-au semnalat și o serie de vicii tehnice în legătură cu redactarea proiectului de lege a grațierii și chiar unele impedimente care o fac inaplicabilă. Dar, mă rog, cei de la Camera au ultimul cuvânt, sunt Camera decizională pe asemenea chestiune și procedura constituțională are în vedere exact acest mod de funcționare al bicameralismului, în sensul în care o parte din legi sunt decizionale la Camera Deputaților, celelalte sunt decizionale la Senat. Fostul președinte Traian Băsescu a fost audiat azi la parchetul Instanței Supreme. El a fost citat pentru a da explicații într-un dosar privind o retrocedare din perioada în care era primar general al Capitalei. Traian Băsescu spune că toate retrocedările pe care le-a aprobat s-au făcut cu respectarea legii. Fostul președinte nu a vrut să spună ce le-a declarat procurorilor și nici dacă a fost pus sub acuzare. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Traian Băsescu a fost chemat în calitate de martor la parchetul Instanței Supreme, spun surse judiciare citate de news.ro. Fostul președinte ar fi dat explicații într-un dosar ce vizează retrocedarea 66 de imobile în 2003, pe vremea când era primar general al Capitalei. Imobilele aflate pe strada Șerban Vodă din București au fost retrocedate unui cetățean român-american, care a susținut că este moștenitorul proprietarului. Dar cei care stăteau acolo cu chirie au reclamat că persoana respectivă nu este moștenitorul fostului proprietar. La intrarea la audieri, Traian Băsescu a fost întrebat de jurnaliști în ce condiții a retrocedat cele 66 de imobile. În condițiile legii. Există motive să apară suspiciuni de abuz în această poveste, domnule președinte? Mai nu există vreun act semnat de mine care să fie ilegal. Acest dosar a fost redeschis după ce Traian Băsescu și-a încheiat mandatul de președinte. Între timp, procurorii de la parchetul Tribunalului București cer Instanței Supreme redeschiderea unui alt dosar pe numele lui Traian Băsescu, tot în legătură cu o retrocedare din același an 2003. În calitate de primar general al Capitalei, Traian Băsescu ar fi aprobat retrocedarea unui teren de 40.000 de metri pătrați în Dămăroaia. Pe acel teren, fostul deputat Dumitru Puzdrea a ridicat un complex comercial. Ascultați știrile Europa FM. Rezultate definitive ale scrutinului prezidențial din Franța. Emmanuel Macron a fost ales cu 66,10% din voturile exprimate, în vreme ce candidata de extremă dreapta Marine Le Pen a strâns mai bine de o treime din sufragii, 33,90%. Rata de absenteism a trecut însă de 25%, nivel nemai atins din 1969 încoace. În prima zi de după victorie, Emmanuel Macron a participat alături de președintele în exercițiu, François Hollande, la ceremonia de la Arcul de Triumf consacrată victoriei din cel de-al doilea război mondial. Franța celebrează astăzi ziua victoriei. 8 mai 1945 amintește de înfrângerea Germaniei naziste și de încheierea celui de-al doilea război mondial. Ceremoniile au avut loc la Arcul de Triumf din Paris și au început cu intonarea imnului Franței. Ulterior, președintele ales Emmanuel Macron și președintele în exercițiu François Hollande au depus o coroană de flori la mormântul ostașului necunoscut. Apoi i-au salutat pe toți veteranii de război prezenți la ceremonie. François Hollande l-a prezentat apoi pe Emmanuel Macron șefilor armatei franceze. Moi je lui adresse tous mes vœux de réussite et il sait que s'il a besoin de quelques informations, conseils. La finalul ceremoniei, François Hollande a declarat pentru France 2 că îl va sfătui pe succesorul său oricând va avea nevoie și a urat succes în următorii 5 ani. Chancelier Merkel, pour que nous puissions nous dire aussi au revoir. François Hollande a mai spus că astăzi se va întâlni cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru a-și lua rămas bun la final de mandat. Într-un discurs ținut azi noapte pe esplanada din fața Muzeului Louvre, Emmanuel Macron le-a promis francezilor că va unifica țara, relatează Elena Tudor. Merci à vous d'être là ce soir. În discursul rostit în fața mulțimii entuziasmate adunate la Louvre, Emmanuel Macron le-a mulțumit susținătorilor săi pentru eforturile depuse și pentru sacrificiile făcute. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Emmanuel Macron a transmis un mesaj și francezilor care l-au votat pentru a apăra Republica în fața extremismului. Cunosc dezacordurile voastre, le voi respecta, dar voi fi fidel angajamentelor asumate. Eu voi apăra Republica, a spus Emmanuel Macron în aplauzele mulțimii. Je sais nos désaccords. Je les respecterai. Mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour madame Le Pen. Susținătorilor lui Le Pen, președintele ales le-a transmis că le respectă nemulțumirile și convingerile și și-a luat angajamentul să facă totul în următorii 5 ani să nu mai aibă niciun motiv să voteze pentru extreme. Parfois des convictions. Cât despre Marine Le Pen, ea și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs transmis de televiziunile franceze și anunță că se poziționează ca șefa opoziției față de Macron în vederea alegerilor parlamentare din luna iunie. Transferul puterii ar urma să aibă loc pe 14 mai, declară surse citate de cotidianul Le Figaro, explică Andrei Paleu. Pe parcursul acestei săptămâni, guvernul socialist al președintelui François Hollande va demisiona, deschizând calea către învestirea în funcția președintelui ales. Echipa premierului Bernard Cazeneuve va continua totuși să guverneze până când noul șef al statului va depune jurământul. După ce va fi învestit în funcție, Emmanuel Macron va desemna un nou premier ce va avea misiunea să alcătuiască un cabinet. Primul contact al tânărului președinte cu liderii străini e programat spre sfârșitul acestei luni. Emmanuel Macron va lua parte la summitul NATO de la Bruxelles de pe 25 mai, înainte de a merge în Sicilia pentru reuniunea G7, unde vor mai fi prezenți liderii Statelor Unite, ai Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei. Cât privește alegerile parlamentare din Franța, programate luna viitoare, startul depunerii candidaturilor va fi dat pe 15 mai. După o săptămână va începe campania electorală. Scrutinul îi va desemna pe cei 577 de membri ai adunării naționale de la Paris. Deja, atenția liderilor politici din Franța se îndreaptă asupra legislativelor din iunie. Marine Le Pen a spus azi noapte că formațiunea sa e acum principala forță de opoziție și a anunțat o reformare semnificativă a Frontului Național. Iar liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, a cerut celor 7 milioane de votanți ai săi din primul tur să îi se opună la alegerile parlamentare lui Emmanuel Macron, pe care l-a numit noul monarh prezidențial. Funcția de președinte e una extrem de importantă în Franța. În afara atribuțiilor care țin de conducerea forțelor armate și de reprezentarea țării în relațiile externe, președintele Republicii e, de fapt, liderul executivului, în cazul în care partidul său deține majoritatea în Parlament. Ciprian Ioana. Ales prin scrutin direct pentru cel mult 2 mandate de câte 5 ani, președintele Franței este comandantul suprem al forțelor armate. Poate, cu alte cuvinte, să ordone folosirea arsenalului nuclear, își asumă întreg controlul executiv în cazul în care Republica este sub o amenințare gravă și imediată și are ultimul cuvânt în privința politicii externe. Mai mult, poate să propună organizarea unui referendum fără aprobarea Parlamentului. Eventuala destituire a președintelui se poate face doar cu o majoritate de 2/3 în ambele camere ale Parlamentului. În plus, președintele Franței numește premierul și îl și poate înlocui și are dreptul de a conduce ședințele executivului. Poate propune pachete legislative și, în colaborare cu guvernul, poate chiar să forțeze adoptarea lor, în cazul în care Parlamentul nu adoptă o moțiune de cenzură. O dată pe an are de asemenea dreptul de a dizolva legislativul. Pe durata mandatului, președintele Franței nu poate să fie cercetat penal sau trimis în judecată. Sport acum, Tudor Cirescu. Găsit, Gheorghe Hagi încearcă să-și calmeze jucătorii după ce FC Viitorul a învins-o pe CSU Craiova și s-a apropiat la un singur pas de titlul de campioană. Echipa lui Hagi s-a impus la limită în penultima etapă, scor 1-0. Florinel Coman a scris în startul reprizei secunde a meciului jucat la Pitești. Oltenii au avut câțiva debutanți și mai mulți tineri în echipă și au marcat la rândul lor odată, gol anulat însă pentru offside în minutul 85. Hagi spune că s-a simțit o oarecare precipitare în jocul echipei sale și încearcă să mai reducă din presiunea care apasă asupra tinerilor lui jucători, le transmite că, indiferent dacă vor lua sau nu titlul, au făcut lucruri extraordinare în acest sezon. FC Viitorul are nevoie de victorie pe teren propriu cu CFR Cluj în ultima etapă pentru a-și adjudeca trofeul, indiferent de celelalte rezultate. Acum Viitorul are 2 puncte avans față de Dinamo și 3 peste FCSB, care va juca însă diseară de la ora 20:30 în deplasare la Astra Giurgiu, partidă ce va fi arbitrată de Alexandru Tudor. Echipa lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt Petersburg, a ieșit din cursa pentru titlul din campionatul Rusiei și riscă să rateze și participarea în Champions League. Formația tehnicianului român a pierdut pe teren propriu 0-1 cu Terek Groznăi, pentru care Torje și Grozav au jucat în repriza secundă. În urma acestui rezultat, Spartak Moscova a devenit campioană cu 3 etape înainte de finalul sezonului, iar Zenit a fost devansată pe locul al doilea de CSKA Moscova. Simona Halep și Sorana Cârstea au trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Halep a învins-o în mai puțin de o oră pe Cristina Plișcova din Cehia, scor 6-1, 6-2, și va juca în continuare cu italianca Roberta Vinci. Cârstea s-a impus în fața rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, cap de serie numărul 13, 6-1, 3-6, 7-6, după 2 ore și jumătate de joc. Următoarea sa adversară va fi Catherine Bellis din Statele Unite. Monica Niculescu a fost eliminată de Caroline Wozniacki la capătul unui meci maraton de 3 ore și jumătate. Daneza numărul 11 mondial a câștigat în cele din urmă cu 7-5, 6-7, 6-4. CSM București s-a impus în finala mică a turneului Final Four de la Budapesta, 26-20, cu Budușnos Podgorița. Gulden a fost cea mai bună marcatoare cu 9 goluri, în timp ce Cristina Neagu a jucat destul de puține minute și a marcat doar de 3 ori în ultimul său meci pentru formația din Muntenegru. Amintim, cea mai valoroasă handbalistă română se va transfera acum la CSM. Trofeul a fost cucerit de gazdele de la Eto Ghior, pregătite de selecționerul României Ambros Martin, 31-30, după prelungiri cu Vardar Skopje. Punem punct aici știrilor Europa FM. Începe acum România în direct cu Moise Guran. Da, Filip, mulțumesc, bună ziua. Într-adevăr, fără a fi un fel de tătuc așa cum e Vladimir Putin în Rusia, președintele Franței are foarte multe atribuții, este șeful executivului, poate demite guvernul, spre deosebire, asta face de fapt marea diferență între republică semi-prezidențială plină și una semi-parlamentară așa cum e a noastră, deci este cel mai important personaj politic din Franța. Doamnelor și domnilor, francezii au ales un tânăr de 39 de ani, căsătorit cu o doamnă de 64 de ani, o doamnă cu 25 de ani mai mare decât el, ceea ce nu a fost o problemă pentru ei sau poate nu au avut de ales. Ceea ce ridică totuși unele semne de întrebare vis-a-vis de modul în care familia tradițională este privită în Franța, poate chiar și în restul Europei, poate și în Statele Unite, dacă te gândești că între Donald și Melania Trump sunt de asemenea vreo 24-25 de ani. Vă întreb, dumneavoastră ați vota vreodată un astfel de președinte? Imediat începem! Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. De ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți. Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Everybody wants money, money.